daar waar de grootste evenementen plaatsvinden. Dat is de Dutch in Werpenzoom. De Dutch, jouw uitgaanscentrum nummer 1 van Westfriesland, presenteert iedere weekend op zaterdag een gezellig muzikaal optreden door diverse topformaties. Zondagsmiddags verandert de Dutch in een bruisend muzikaal gebeuren door Hans of Daniel in een spectaculaire disco show. S'avonds is er dan weer een live optreden door een binnen- of buitenlandse popgroep. Je hoort het, de Das, daar waar de grootste evenementen plaatsvinden. De Das, maak van je vrije dagen iedere week weer blije dagen.